اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا نظام الدین اولیاء یا نظام الدین سرکار قدم بڑھا لے حدوں کو مٹا لے آ جا خالی پن میں پی کا گھر تیرا تیرے بن خالی آ جا خالی پن میں تیرے بن خالی آ جا خالی پن میں ہو رنگریزا رنگریزا ہو رنگریزا رنگریزا رنگریزا رنگریزا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہ جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا مولا وہی وہی پایا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا میرے مولا مولا مولا اللہ اللہ اللہ اللہ مولا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم.